an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, ahiret hayatı deney ve gözlem laboratuvarına sokularak ispatlanacak bir olgu değildir. Kıyamet ve ahiret halleri tamamen gaybla ilgili konulardır. Bu konudaki bilgilerimizin kaynağı Allah'ın peygamberlerine vahyettiği kitaplardır. Bu nedenle ahirete inanmayan kişiye onu ispatlamak mümkün değildir. Öncelikle kişinin kendi akıl ve vicdanının sesine kulak vermesi, Allah'a ve Allah'ın peygamberler gönderdiğine inanması gerekir. Bununla birlikte Kur'an insanı ahiretin gerçekliğine yönetecek gayet ikna edici deliller ileri sürmektedir. Bu deliller tamamen insan aklına hitap etmektedir. Konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Rabbimizin bize kılavuz olması için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı iniş sırasına göre İçine katılmak istenen hurafelerden arındırılmış haliyle tahlilini yapmaktadır. Kendinden hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Buyurun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Kaf suresinin 18. ayetinin tahlilini yapmaktaydı. Süremiz doğmuştu. Bizim şah damarı olarak bildiğimiz habl-i veridin atar damar değil, toplar damar olduğunu açıkladılar. Evet. Şimdi Allah'ın yakınlığı konusuna gelmiştik. Evet. Oradan şimdi devam edelim. Önce değerli izleyicilerimize paragrafı, ayetleri tam verelim. Sonra orada kaldığımız, açıklayacağımız noktalarını açıklayalım. 16. ayetten başlıyorduk. Ve andolsun insanı biz oluşturduk, biz yarattık. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağından ve solundan yerleşik iki tespitçi onun her işini tespit edip dururken insan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır gözetleyen bulunmasın demişti. Evet. Burada Cenab-ı Hak ne demişti? Onu yaratan biziz. Nefsinin kendine ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi burada Allah'ın kişiye yakınlığı söz konusu. Tamam. Şimdi bu ifadelerle Kur'an'a baktığımız zaman şimdi buradaki Allah'ın yakınlığı tutup da mesafe yakınlığı olarak yani nitel bir yakınlık olup nicel bir yakınlık değil. Değil. Evet. Şimdi bu mecazi bir şeyle bunda İfade. Şey yapılır. Burada kastedilen insanın üzerinde kudret yürütüp bir etki meydana getirme konusunda ona kendisinden daha yakın, daha malik, daha çok tasarruf sahibiyiz. Onun nefsindeki vesveseyi de ondan daha iyi bilmekteyiz. Yani Cenab-ı Hak burada işte her şeyi. Biz yani o nefsi, iblisi ona bir şey fısıldarsa, yani kötü bir şey falan düşünse, Kendinden evvel biz biliriz. Biliriz zaten. Yani evet. Kendinden evvel biz biliriz diyor. Ben nitekim yani klasik kaynaklarda bu yakınlık şöyle ifade ediliyor. Allah'ın yakınlığı konusu klasik kaynaklardan şöyle verildi. Allah Teala'nın ilminin kemalini, genişliğini beğendir bu. Allah ilmi ile ona damarındaki kandan daha yakındır. Çünkü damara bir engel vardır. Ona gizli kalabilir. Fakat Allah Teala'nın ilmine engel mümkün değildir. Buna şu mana da verilebilir. Kudretimizin eşsizliği itibariyle biz ona habli veridinden daha yakınız. Emrimiz onda damarındaki kanın akışı gibi cereyan eder. Şimdi bir başka izah burada bu Razi'nindi. Bir de Keşraf sahibinin burada daha güzel bir ifadesi var. Biz ona daha yakınız ifadesi mecazdır. Bundan maksat Allah'ın ona ilmen yakınlığıdır. Allah her yerdedir ifadesiyle de onun ilminin her yeri kuşatmış olduğu kastedilir. Zira yakınlık mekan mesafe itibariyledir. Allah ise mekandan münezzehtir. Dediğimiz gibi burada. Yani biz onun halini ona habli veritten daha yakın olandan daha iyi biliriz demektir. Zatın yakınlığı ile ilmin yakınlığına mecaz yapılmıştır. İlmen yakınlık diye şey. Şimdi şöyle bir şey var. Hani burada biz nitel nicel ifadeleriyle şey yaptık. Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kudreti her an yetmektedir. Biz bunu hani şöyle bir şey var. Yani bunu fark edemiyoruz ama bu fiziksel olarak da hani bunu daha önce bir yerde konu ettik. Kuantum fiziğinde atom altı maddelerin sürekli uzaktan bir enerji tarafından kontrol edilmekte olduğu bugün ilmen de tespit edildi. Yani bilimsel olarak da tespit edildi. O nedenle Cenab-ı Hakk'ın her an için her şeyimizde onun kontrolü altındayız. Ve nitekim mesela şimdi şöyle bir şey var. Mesela Hadid suresinin 4. ayetinde o ayeti siz oradan takdim ediverin. Evet, Hadid suresinin 4. ayeti. Tabii. Buyur. O gökleri ve yeri 6 evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, yeryüzüne gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilendir. Ve nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Şimdi onun sondan iki cümleyi ben tekrar rica edeceğim. Sondan iki cümleyi. Ve nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Evet. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Şimdi en iyi gören en iyi. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak hiç mesafede değil. Gördünüz mü böyle? Tabii. Nerede olursan ol, o seninle beraber. Beraber. Evet. Şimdi onu seninle beraber. Evet. Şimdi bu çok enteresandır. Şimdi bunu tasavvufta da böyle tarikatlarda da bu bölümü bazen çok iyi kullanırlar. Onu suistimal ediyorlar. Yani suistimal, hayır örnekleme açısından da yani takdire şayan tarafları da var. Öyle yani mi? Hepsini çöpe atmamak lazım. Hı. Yani öyle şey değil. Hani işte birisi şey müridine demiş ki işte bir şey var bunu kimsenin görmediği bir yerde. Evet. Kes gel tavuğu demiş. O da herkes tavuğu kesmiş gelmiş ama işlerinden bir tanesi tavuğu diri getirmiş. Niye diri getirdin demiş. Siz hiç kimsenin görmediği bir yer arayın demişti ama ben öyle bir yer bulamadım. Her nereye gitsem Allah'ın beni gördüğünü, Allah beni görüyordu, Allah beni biliyordu. Tamam mı? Onun için ben bunu güzel beceremedim demiş ya yani. Mesela bu bunun güzel. Böyle güzel bir örneklemesi de evet. Olabilir yani. Şimdi Cenab-ı Hak bize o kadar yakın. Burada bir ayette başka bir şey daha var. Şah damarından daha yakınız. Tespitçiler var. Tamam. Her ne söylemez ki, bak söylemez ki yanında o tespitçiler bulunmasın diyor. Burada her ne söylerse diye bir ifade var. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz şu iki noktaya dikkat edecekler. Bu ayet grubunda. Bakın nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biz biliriz dedi. Değil mi? Evet. Burada bir nefsin fısıldadığı şeyleri de Allah biliyor, tamam mı? Ve insan hiçbir şey söylemez ki yanında hazır gözeten birisi bulunmasın. Söylediklerinde. Burada çok iyi dikkat edeceğim şey şu. Hı. Bir defa Cenab-ı Hak insanın nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir. Tamam. Tamam. Evet. Ama iki tespitçi dediğimiz şey bunu bilmez. O yani, insanın yaptıklarını söylediklerini fiiliyata geçenleri. Tamam. Onun şahidi olurlar. Aklından geçenleri değil. Aklından geçenleri değil. Tamam. Bak nefsin fısıldadığını, nefis şunu yap, bunu yap, hırsızlık yap, uğursuzluk yap demiş, geçmiş. Tamam mı? Tamam. Veyahut da bilmem ne halt et demiş, geçmiş. O Allah bunu biliyor. Tabii ki. Ama evet. Şahitlendirme konusuna geldiği zaman bu şahitlendirilmez. Evet. Tamam. O neler şahitlendirir? Ma yelfaz diyor. Ağzından çıkan lafız, hani eyleme dönüşmüş olan var ya. Evet. Ha, eyleme dönüşmüş olanları şahitlendiririm diyor. Amelleri şahitlendirme konusunda. Şimdi Cenab-ı Hak dünyada her ameli mutlaka şahitlendirir. Evet. Gizlisini, saklısını, şunu, bunu öyle bir yolla şahitlendirir ki. Yani dünyada insanın en gizli yaptığı şeyin bile, hatanın bile ahirette yani veyahut da dünyadayken düşündüğün zaman bin bir tane şahidi çıkar kardeşim. Çıkar, kesin, tamam mı? Kesin çıkar. Bunu Allah'ın işte amelleri şahitlendirmesi diye daha önce anlattık. Hatta bunun bir polemiği oldu birisiyle de o konuyla ilgili özel bir yazımızda falan vardı. Ama onu burada konu etmeyeceğim. Buradaki mesele mutlak surette amele dökülmüş olan şeylerin şahitlendirilmesi. Ama Allah fısıldayabilir ama onu şeye sokmaz. Hesaba kitaba sokmaz. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela yine ben burada bir başka ayet değerli izleyicilerimize bunu hep çok da sorulur da bu. Bakara 255'te. Bakın Allah sizleri yeminlerinizdeki boş sözlerden sorumlu tutmaz. Evet. Ama bilinçli yapılmış eylemleriniz nedeniyle sorumlu tutar. Evet. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranandır. İnsan dediğim gibi aklından bin bir türlü şey geçirir ama bundan dolayı yani hırsızlık yapmak, uğursuzluk yapmak geçirir ama bu, aklından geçenden bundan şey değil. Ama bunu plana, programa, eyleme dökecek olursa bunlardan sorumlu olur. Evet. Yani akla gelen kötülükten kimse sorumlu olmaz. Ama eyleme dönüştürmekten de herkes sorumlu olur. Sorumludur. Tamam mı? Evet. Yani şimdi bu ayeti de burada bunun da bu şeyleri de burada evet. Bildirmiş olalım. Şimdi şöyle bir şey var. Allah şeyleri şahitlendirme noktasında bize bir başka şey daha şey yapar. Bazıları hani suçunu saklamaya kalkar. Tabii. İleride bunu daha detaylı şey yapacağım da mesela Maide suresinde böyle suçu işlediği suçu saklamaya çalışan adamı aptal kargaya benzetir. Hmm. Hani orada bir ifade vardır. İki Ademoğlu evet. Kıskançlıkla birbirini öldürürdü. Bir şey ona pişman olur. O da der ki işte ben ya aynı karga gibi aptallık ettim der. Yani şimdi karga bir şey bu mesela bir şey çalar ama saklamaya çalıştığı zaman tam saklayamaz. Unutur, böyle yarısı açık yarısı bir şey gelir. Hafif kapattım der. Rüzgar geldiği zaman veya hafif bir yağmur yağdığı zaman o meydana çıkar. Onun karganın yaptığı, çaldığı falan işte oraya koyduğu ortaya çıkar. Ama şimdi onu da bozdular da hani bu ayet bize sanki o ana kadar kimse ölü gömmemiş gibi. yani ölülerin mezara gömülmesini öğretmiş karga. Gibi. Tam tersine. Halbuki öyle bir alakası yok. Evet, yani çok öyle. Enteresan evet. Bir şey. Şimdi burada Cenab-ı Hak işte ne söylerse onu mutlak surette tamam mı? O iki tespitçi tarafından o tespit edilir, o kayda alınır. Evet. Tamam. Şimdi bu iki tespitçi ne? Bak şimdi burada iki tespitçi Cenab-ı Hak ayetin orijinalinde şimdi şöyle söyleyeyim şu ifadeyle kullanılır. Birine saik der. İfadede orijinalinde saik. Bir tanesine de şehit der. Saik ve şehit. Evet. Şimdi saik ve şehit. Tamam. Saik sevk eden demek. Hatta daha şöyle söyleyeyim. Şimdi saik şoför demek. Öyle mi? Ha, Araplar bugün için mesela şoförle savak derler. Bunun mübalağa kalıbıyla. Savak derler. Şimdi insanın vücudunda bak yani bir tane şoför var. Evet. Tamam bir tane şoför var. Bu bedeni yürüten bir şoför ona öyle diyor Cenab-ı Hak. Bir de şehit var. Şehit daha önce arz ettiğim gibi insanın bünyesindeki organları, hafızasıdır, diğer organlarıdır, insanın yaptığına, ettiğine şahit olacak. Ama bu saik, yani şoför dediğimiz şey, bunu yöneten, özellikle kötülere yönelten iblis. İblis. İblis. Şimdi bunları şöyle, neden bu hükmü verdik, neden bunları böyle şey ettik diyecek olursak, şimdi bu ayetlerin devamında ileride 23-27'de bu ifade farklılaşacak. Yine aynı konu, hani dedim ya, bu ilerideki şeyde daha net anlaşılacak. İşte o ayetlerde de bunları, bu olduklarını anlayacağız. Bu bir. Şimdi bünyemizde iki tane ne var? Saik ve şehit. Ha, bir bünyemizi şey yapan, sürücüsü var, şoförü var. Ve o götürü. Evet. Bir de yaptığımızı, ettiğimizi böyle şey var. Yani her ne şey yaparsan, ağzından ne çıkarsa, onun birinde iblisin etkisi var. O iblis yaptırdı, şoför onu yaptırdı ya, bu defa da onları bir yazacak, kayda altına alanlar var. Her an böyleyiz. Her an. Her an bu ortamdayız. Tamam mı? Evet. Her an bu ortamdayız. Evet. Şimdi ayeti kerimede, şimdi şöyle bir ifade daha şey yapayım. Sağından solundan ifadesiyle bir şey var. Evet. Burada sağından solundan ifadesi bir sağından solundan demek değil. Şimdi bunu defalarca söyledik. Bunu da yozlaştırdılar da, hani insanın sağ omuzunda işte kiramen katibin melekleri var. Evet. Sol omuzda da, sağ omuzdaki olan melekler insanın iyiliklerini yazar. Sol omuzundakiler hani böyle kötülükleri şeyleri yazar. Kötülükleri yazar gibi anlayışlar ortaya çıkar değil. Şimdi sağından solundan demek, her yönünden demek. Şimdi Kur'an'da hani böyle insin ifadelerinde kullandık, ileri geri konuşma. Mesela, ne demek? Yani olur olmaz konuşma. Olur olmaz konuşma. Değil bak mi? Yine olur olmaz. Yine o da olur olmaz dedik. Yine mesela olur olmaz da benim dediğim şeyde. Tam yani ifade edemiyoruz. Yani şeylerde, tamam mı? Evet. Gereksiz şeylerde tabii böyle konuşup durma. İns ve cin dediğimiz zaman tanınan tanınmayan varlık. Evet. Biz ne diyoruz ona? Herkes. Varlıkların tümü diyoruz. Tüm herkes. Yahut da bugünkü varlıklar, yani hepsini öyle şey yapıyor. Gece gündüz çalıştım dediğin zaman bir devamlı gece çalıştım, bir gündüz çalıştım değil. Sürekli çalıştığını ifade edersin. İşte hatta bunu çok örneklemeler yaptık geçmişte, biliyorsunuz İncil kavramını açarken. Cenab-ı Hak işte sabah akşam onlara rızıkları verilir diyor. Şimdi cennet ehlini öyle şey yaparken onlara bir sabah yemeği veririz, bir akşam yemeği veririz falan değil yani. Sürekli canlarının istediklerini yiyebilirler anlamında. İşte onun için buradaki ifadeyi de değerli izleyicilerimize şunu şey yapalım. Meallerde bir sağından solundan diye gördükleri zaman bir sağından solundan olarak anlamasınlar. Her yanından. Evet. Her yanı ne? Altı cihet. Öyle mi? Evet. Ön, arka, sağ, sol, alt, üst. Her taraftan ne olursa olsun insan, demek ki şöyle tabir edelim. Bugünkü şartlarda insan yaptıkları eylemlerle altı tane yönden, alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan kayda alınmakta, videoya alınmakta. Kameraya alınmakta. Evet. Yani buradaki bu ifade insanoğlunun suçunun saklamasının mümkün olmadığını ifade eden, her neyi yaparsa yapsın hepsinin ortaya çıkacağını ifade eden bir tabirdir. Evet. Burada devam ediyoruz. Yine bu insanın kendi bünyesine yönelik, insanın kendini tanımasıyla ilgili ayet-i kerimeler devam ediyor. Şimdi olay, birinci aşama bitti. Allah sizi biz yarattık diyor. Nefsinizin size ne fısıldadığını bilebiliriz diyor. Evet. Öyle mi? İki tespitçiyi bahsetti. Şah damarınızdan daha yakınız diyor. Alttan üstten ne yaptıysanız hepsini tespit ettik, kameraya aldık diyor. Öyle mi? Evet. Şimdi bu aşamayı bitti. Kameraya alınmış gitti. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gerçek ile geldi. Ölüm sarhoşluğu. Şimdi ölüm anı geldi çattı. Şimdi yani bu varlık var ya, Allah'ın yarattığı, iki tespit ettiği, kameraya aldığı vesaire şeyler var ya, o insan var ya, ve neticede ölümle burun buruna geldi. Ölüm sarhoşluğu tabiri biliyorsunuz ölmezden evvelki yaşanan akıl bulanıklığıdır. Şimdi o aşamaya geldi. Daha ölmedi ama bak. Yani şeylerle yüz yüze geldi. Ey insan. Şimdi burada yine bir iltifat var. Parantez bir cümle. Şimdi işte bu, yani ölüm anı var ya, biraz sonra olacak, öleceksin ya, evet. İşte o senin kaçıp durduğun şey. Buradaki parantezde. Evet. Kaçıp durduğun hep şey kaçıyordum. Bu işte geldi bu. Zamanı geldi. Yüzde zamanı geldi. Kaçıp duruyordun ama şimdi geldi. Tamam. Evet. Geldi ve öleceksin. Evet. Şimdi burada ayette ben bir bazı şeyleri de burada kısaca bahsedeyim. Şimdi bak, ölüm sarhoşu gerçekten gerçek ile gelmiştir diyor. Mutlaka gerçek olarak geldi ve gerçek ile gelmiştir diyor. Gerçek ile gelmiştir. Bunun anlamı ne? Bu çok işte burada bir baş ay Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da kullandığı kelimelerin kendine göre özgürlüğü var. Çünkü daha önce senin öleceğin hükme bağlandı, ölmen gerekiyordu ve sana da bu daha önce de hep bildirildi. Bildirildi. Ne diyorduk? Hak ne demekti? Burada hak sözcüğüyle yerine oturması. Yerine oturup olması gerekenin olması. Tamam. Senin ölmen gerekiyordu, şimdi de onunla yüze geldin. O gerçekti. Ölmen gerekiyordu, hak o gerçekleşiyor. Gerçek. Yani senin ölümün tesadüf değil. Başkası da ölmeyecek de biz sen ölüyorsun değil yani. Ölüm senin kaderindi. Biz seni yarattığımız zaman yarattığımız gibi öldüreceğimizi de programa almıştık. Şimdi o program gerçekleşiyor. Yerine gerçekte oturuyor. Yerine oturuyor. Bu sana da bildirilmişti. Neler olacağını da bir bir canlı olarak gibi, yani böyle Kur'an'da sana bunlar hep anlatılmıştı. Onun için bu gerçekleşmiştir. Gerçek ile gelmiştir. Ha? Ama bu işte tam yüz yüze geldin, bu senin korktuğun, kaçıp durduğun şey. Kaçıp durduğun ama kaçamayacaksın. Kaçınlar. Şimdi hani neydi Kıyamet suresinde böyle geldiği zaman? Yegulül insanı yevmeyizin eynel mefer. İnsan o anda ne diyor? Kaçacak yer nere? Neresi? Yok ki. Ha, kella. Yok. Ha, kaçacak yer diye bir şey yok. Onunla evet. Kaçıp duruyorsun ama kaçacak, maçacak yer bitti. Evet. Bitti. Ha, şimdi işte bu ayetleri okuduğumuz zaman değerli izleyicilerimiz inişe göre Kur'an'ı bilirlerse, ha bu hemen Kıyamet suresinde de şöyle ifade edildi, kendileri hatırlayıveriyorlar. Tabii. Yani daha güzel olur. Ha. Evet, şimdi devam edilen şimdi. Ve surda üflenmiştir. Şimdi. Sur üflenmiş, evet. İşte bu korkutulan gündür. Parantez bu. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak gelir. Ve onun yaşıtı olan arkadaşı dedi ki, işte yanındaki hazır. Ha, bak şimdi bu ayetler de çok öz ve çok güzel detaylı ifadeler var. Şimdi ey insan, işte bu senin kaçıp durduğun şeydir dedik, o ölüm. Surda üflenmiştir. Sur üflenmiştir. Sur daha önce birkaç defa daha önce anlattık. Evet. Sur sözcüğü Arapçada boru, borazan, öyle diyelim. Hı. Yani ilkel insanların hani böyle hayvan boynuzlarından yaptığı, eski tarihi filmlerde, eski şeylerde hani böyle tutarlarda öttürürler ya, yani evet. Şimdi böyle şimdi modernlerde yapıldı öyle. Şey. Şimdi öyle öttürürler işte, kalk borusu gibi. Yat borusu, askeriyede. Şimdi askeriyedeki ve diyelim ki yemek borusu, işte bu tip şeyler, alarm vurması falan filan, o boru. Buradaki de boru, şimdi Cenab-ı Hak insanları bunlarla, haber. Yani hakemin düdük çalması gibi, gibi boruyu öttürttürerek maçı başlatıp maçı bitirtme gibi böyle bir temsili şeyle Arapların anlayacağı şekilde ifade etmiştir. Surada üflenmiştir. Şimdi bak, burada Cenab-ı Hakk'ın çok şu özelliğe dikkat ediyor. Sura üflenmiştir diyor. Tamam mı? Ve ölüm gerçekleri gelmiştir diyor. Bak şimdi insana bunu anlatırken oldu diye geçmiş zaman kalıbıyla fiilleri, hep buradaki fiiller, eylemler geçmiş zaman gibi yüklemler. Olmuş gibi. Buna ne diyorduk belaat ilminde? Tahakkuku vukuuna binaen. Bu böyle denir. Kur'an'a baktığımız zaman kıyamet surelerin, kıyameti konu eden ayetlerin hepsinde ifadeler hep geçmiş zaman gibidir. kesin olduğu için. Ha, tahakkuku mutlaka olacağı için. Tamam. Muhakkak olacağı şeyler için hep geçmiş zaman kipi kullanılır. Evet. Burada da sur da üflendi. Evet. Ha, şimdi sur üflendi demek burada onu sur başka şeylerle anlatacağız inşallah. Surun kaç kere olduğu, her surda bir neler yapıldığını. Hı. Burada herkes kalkmıştır demek artık. Evet. Tamam mı? Mezarlardan çıkmış. İleride geniş gelecek ama burada mezardan çıkışı şey yapacağım. Anlamında. Burada bir ara verelim isterseniz. Peki efendim. Verelim kardeşim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. ...1919... Hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Hulki Cevizoğlu'nun son eseri, çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Kaf suresinin 19 ve 20. ayetlerine geçen bölümden anlatıyordu. Sura üflenmesi konusunu anlatıyorken süremiz şey yapmıştık, ara vermiştik. Buyurun efendim. Evet. Evet, sur üflenmiş. Şimdi surun üflenmesini şöyle diğer Kur'an ayetlerinde bak, Zümer 68'de, Kehf 99'da, Yasin 51'de daha çok, yani burada mesela Müminun 101'de, Hakka 13'te, Enam 73'te, Taha 102'de, Neml 87'de, Nebe 18'de de bu ifadeleri görürüz. Şimdi surun üflenmesini konu ayetlerden bir çıkın da net anlaşılsın diye şu bilgileri vereyim. Zümer 68'de bak. Ve sura üflenmiştir de Allah'ın dilediği hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra da ona başka bir daha üflenmiştir de onlar kalkmışlar karşıda bakıp duruyorlar. Evet. Sur bir üflenmiş. Evet, bir daha. Yıkım olmuş, kıyamet kopmuş. Tamam mı? Boru bir daha çalınmış. O zaman herkes kalkmış. Kalkmış. İki defa oluyor. Ha, şimdi evet. Burada sura üflenmiş, işte bu korkutulan gündür demiş. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Burada ikinci şeyi bahsetmiş. Evet. Kehf 99. Ve biz kıyamet günü ortak koşan kimseleri dalgalar halinde birbirlerine girer halde bırakıvermişizdir. Sura da üflenmiştir. Böylece ortak koşan kimselerin hepsini bir araya toplayıvermişizdir. Evet. İşte bu ayetlerde sur üflemesiyle, borunun öttürülmesiyle birinde kıyamet, birinde de hesaba davet. Davet. Borucu, toplanma borusu, askeriyedeki var İçtima. Ya, içtima borusu çalmış, herkes toplanmış. İşte Cenab-ı Hak ona ne diyor? İşte bu korkutulan gündür. Tamam mı? Korkutulan gün. Şimdi korkutulan gün, şimdi bütün bunu Cenab-ı Hak bununla insanları hep korkuttu. Uyarı olarak. Aklınızı başınıza alın. Böyle bir gün mutlaka yaşanacak. Bunlar başınıza gelmeden evvel bu korkutu bugünden emin olun. Bunun şakası yok. Onu, çünkü şöyle bir şey var. İleride bunu göreceğiz. Müminler için o gün öyle bir şey korku günü falan değil. Değil. Evet, müminler için niye korksun? Şimdi ki? Onlar müminlerin korktuğu bir şey değil. O gün onlar oraya gidecek ama onlar korku duymadığı gibi hani onlar mübarek bir gün, yani şöyle diyeyim, çalışmış, çabalamış, kapıda ödül bekliyor. Yemeğini alacak. Yemeği alacak. Öyle ödül bekleyen bir durum var. Müminler için de o. Şimdi bu korkutucu vesaire şeyler hep söyle. Kim için? İnansızlar. İnansızlar için. Ahireti, bugünleri yalanlayan kesim için. Evet. Şimdi ayette demişti ki, yani hani önceki ayette iki tespitçi dedik. O iki tespitçi saik ve şehit olarak. Evet. 17. ayette bu böyle bulmuştu. Şimdi bu ayette, şimdiki bahsettiğimiz son ayette ise bak, bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Tamam mı? Evet. Ve onun yaşıtı olan arkadaşı İblis dedi ki, işte yanımdaki hazır. Şimdi buradaki ifadede, oraya geldiler bir ifadede, ne diyor? Saik ve şehit. Karin diyor. Ona karinihi. Karin akran demek. Akran. Karin. Akran, evet. Yaşıt demek. Bu işte insanoğlu, bak sözcüğün ayette göre en uygun anlamı yaşıt bunun. Evet. Karin olarak nitelenen bu varlık Rabbimizin emriyle Yüce Divan'da o kişi aleyhinde tanıklık yaptığına göre onun ayrılma parçası denecek kadar o kişiye yakın olmalı. Devamlı. Şimdi bunun ne olduğunu tespit ediyor. Ayrılma parça konumundaki bir yakınlık ise o kişiyle birlikte doğup onun yaşamayı ve onunla birlikte ölmeyi, yani o kişi ile yaşıt olmayı ifade etmektedir. O zaman bu nedir? Bize göre bu karin iblistir. Her kişi iblis ile doğar, yaşar ve ölür. Nitekim iblis de mahşere kadar, yani kişiyle birlikte huzura çıkıp aleyhteki tanıklığını yapıncaya kadar Rabbimizden izinlidir. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi karin sözcüğü şöyle, yedisi tekil, biri çoğul olmak üzere 8 kez geçer Kur'an'da da. Şimdi o ayetleri burada şey yapayım, Zuhruf'taki 51'de birkaç ayet vereceğim burada İblis'in bize yaptığı şeyle ilgili. Onlardan bir sözcü der ki, şüphesiz benim, sen gerçekten kesinlikle doğrulayanlardan mısın? Öldüğümüz ve toprak kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten mi bize karşı geleceğiz diyen bir yaşıtım, arkadaşım vardı diyor. Şimdi kişi böyle şey yapıyor. Bunu diyor, ya insan dirildikten sonra, öldükten sonra dirilecek miymiş? Hesap mı verecek mi diye. Kafama bir sokan arkadaşım vardı diyor. Beni bir yanıltan bir şoför vardı diyor. Beni yanlış yola götüren şoför vardı. Saik diyordu ya. Şimdi bu ayetten anladığımıza göre bu iblis oluyor. İblis. Evet. Şimdi Zuhruf 36-38'de. Ve her kim Rahman'ın öğüdünden, anılmasından körleşirse biz ona bir şeytan musallat ederiz de o artık onun için akrandır. İşte buradaki garin burada da onun garini olur. Ve ona şoförlük eder. İşte aklını kullanmayan bir, iki, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, uyardığı şeylere karşı kendini toparlamayıp da Allah'ın dediklerini tutmayıp da o ani bir kıvılcım gibi iblisin ortaya attığı fikirler var ya, onlara kim uyarsa o da onun şeyine gider, kontrolüne girer diyor. Evet. Artık onu o yönetir. O şoför var ya, evet. Direksiyona o geçer, şeytan geçer, evet. Onu o yönetir. Bilmiş, trene gidiyor artık. Onu da nereye götürür, şimdi daha sonra göreceğim. Yine aynı şeyi, bu akran sözcüğünü iblisle ilgili, Nisa 36-38'de uzun anlatılır da sonu şöyle biter. Ve şeytan kimin için yakın arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Evet. Yani kim ki ipin ucunu, yularını veyahut da direksiyonunu ona teslim ederse, teslim şeytana teslim ederse ne kötü iş yapmıştır. O da ne kötü bir şofördür. Ya. Ve insanı cehenneme götüreceği şeydir. Çok güzel. Evet. Şimdi Fussilet 25'te ve biz onlara bir takım yaştaşlarını, iblislerini kabuk gibi üzerlerine kaplattık. Kabuk gibi. Tabii kabuk gibi üzerlerine şey yapmış. Ayrılmaz parça. Ayrılmaz parçası yapmış. Onlar da önlerinde ve arkalarında, yani tüm çevrelerinde olanları kendilerine süslü gösterdiler. Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan söz onların üzerine hak oldu. Şüphesiz onlar zarara, kayba uğrayıp acı çeken kimselerin ta kendisidir. O da nedir? O söz ne? İşte direksiyonu iblisin eline, garinin eline vermeyenler, aklı ve vahyi devre dışı bırakanlar, öyle mi? Onların üzerine söz hak oldu. O söz ne? Ben sizden ve sizden sonrakilerden birinin cehennemi elbette dolduracağım ifadesi. Tamam mı? Sözün gerçekleşmesi. Evet. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi, bu dünyadaki yaşamında kişiyi yoldan çıkaran karin, iblis, mahşerde yine devreye girecek ve neredeyse inansız kişinin kendisini suçlamasına bile meydan vermeyecek şekilde, işte yanımdaki hazır diyecektir. İnansızın son bir çırpınışla yaptıklarının asıl suçlusu olarak iblisi göstermesi karşısında da birçok ayette anlatıldığı gibi iblis kendisi savunacaktır. Şimdi orada mahşerde tabii beni bu iblis yüzünden buraya getirdim. Bu şoför beni buraya getirdi diyecek ama bak i̇blis şimdi savunacak. Şeyde ha bak İbrahim 22'de bak çok enteresan. Ve iş bitince mahkeme görülmüş. Bitti mahkeme. Bitmiş. Adam suçunu işte o kendi bünyesindeki şeyiyle, şoförüyle, hani hepsiyle, hepsi suçu adamın kendisine şey yapılmışlar. İblis işte o düşünce yetiş onlara. Şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti. Allah Kur'an'da, tabii, kitaplarında elçisi şeyle gerçeği anlattı. Anlattı. Tamam. Ben size vaat ettim. Bak tamam mı? Ben de size vaat ettim. Ben de kendime göre bir şeyler attım. Hemen de caydım. Bak işte bu çok önemli. Caydım. Ben attım ama hemen caydım. Yani benimki anlık bir şeydi. Şerrare var ya, kıvılcım gibi bir şeydi benimki. Anlık. Anlık bir şeydi. Sen anlık bir şeyi tercih ettin. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. İşte o kadar. Ha bak şimdi. Ancak ben sizi çağırdım. Siz de bana karşılık verdiniz. Ben bir hey dedim. Siz koşup geldiniz, geldiniz diyor. Bak şimdi. O nedenle beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Şüphesiz ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızda kabul etmemiştim. Şüphesiz ki şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar kendileri için acı azap olanlardır. Şimdi ne güzel uyarı değil mi bunlar? Çok güzel, çok efendim. Şimdi çok burada güzel. Cenab-ı Hak bu garini işte bu ayetlerde şey yaptığı gibi bildirdiği gibi açık açık da sen vahye uyacaksın. Hı. Tamam mı? Akla uyacaksın. Bak şimdi sadece akla da uyacaksın. İblis akıl ötesi, akıl dışı şeyleri de anında senin aklına getiriverir. Aklına gelmiş bir şeyi gerekirse not et. İblis aklıma şu geldi ama bu doğru olabilir mi, eğri olabilir mi? Bunu akıl mantık yoluyla bir testini yap. Arkadan da vahye götür. Kur'an'la bu konuyla ilgili neler var? Tabii. Allah'ımızın yönle ilgili bize emirleri, direktifleri, engellemeleri, teşvikleri neler var? Gibi onun da orada bir incelemesini yap. Bunu yapmayanları diyor Cenab-ı Hak, ben mesaj olarak şey yapayım. Böyle yapmayanları mutlaka cehenneme atarız. İşte o kadar. Bak, sonuç bu. Yani işi düşünmeden, akletmeden, vahille tasdikini yapmadan, sağlamasını yapmayanların sonu cehennemdir diyor. Peki bunların sonu ne? İşte bu gözetleyici hani bu şeyler var ya, iblisle bu insanın kendi hafızasındaki olan şeyler insana sonunda neler yapar? Şimdi pasajın son bölümünü burada şey yapacağız. Evet. Haydi iblis ve tanığa sesleniyor. Burada Cenab-ı Hak iki kişiye birden sesleniyor. İkisine birden. İki muhatabı var. Burada Cenab-ı Hakk'ın İblis iki tane de, muhatabı evet. var. Bak şimdi el-gıya fi cehenneme külle keffarin anid. El-gıya iki tane muhataba sesleniyor. Atın atın diyor, tamam mı? Tamam. Bırakın bırakın diyor. Haydi ikiniz diyor, iki kişiye. Şimdi değerli izleyicilerimiz burada da meallerde hep ikilidir. Bazıları çoğul yapmışlar bunu veyahut da tekil yapmışlar, o değil. Burada iki görevliye Cenab-ı Hak emir veriyor. İki kişiye bak. İki kişi emir. Ha, şimdi onu Kur'an'dan kim olduğunu kendimiz buluyoruz zaten. Hayır, pasajın içerisinde baktığımız zaman bunun birisi İblis. Şoförü, yani sahip dediğimiz. Sahip olan. Şoför, ha. Tamam mı? Bir tanesi de tanık. Tanığıyla şoföre diyor ki, ikiniz tüm inatçı, kafir ve Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden, hayrı alabildiğine engelleyen, kendisine haksızlık eden ve şüphecı olan o kişileri atın cehenneme. O ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmişti. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Şimdi burada... Evet, orada çok ince. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada incelikli ifadesi şu. Bizi cehenneme kim atıyor? İki kişi atıyor. İki tane var. Tamam. Görevli. İki şey. Onlar ne? Sürücü. Birisi ve sürücü, birisi de şahit. Şahit. Şimdi sürücü nerede? Beynimizde. Bizim içimizde. Bünyemizde. Şahitler nerede? Organlarımız. O da bizde. Evet. Cehenneme bizi kim atıyor? Biz dediğim zaman müşriki kim atıyor? Atıyoruz. Herkes cehenneme kendini hazırlıyor. Ha, herkes cehenneme kendisi atıyor. Evet, tamam mı? Evet. Cenab-ı Hak da bunu önceden buyuruyor. Sen kendi elinle kendin cehenneme gidersin. Kimseye suçlamaya kendindeki gerek yok. Kendindeki donanım yüzünden kendini cehenneme atarsın, aklını başına alıyor. Evet. Onun için bu meselenin şeyinde tamam. Önemli olan uyanık olacaksın. Uyanık olmak. Dediğim gibi iblis sana, o şoför, şu yoldan gidelim dedi değil mi? Hemen düşüneceksin. Yok, dur bakalım, dur diyeceksin. Heh. Dur bakalım. O yol doğru mu, eğri mi, onu bir inceleyelim. Sırat-ı müstakim o mu? Heh. Yani dost doğru, virasız, engebesiz yol o mu, başka bir yol mu? Onu bir inceleyelim diye şey yapacaksın. Duracaksın orada. Ondan sonra da hani ne var? Şahitler. Şimdi hani modern çağda mahkemelerde ne var? Jüri oluşuyor değil evet, mi? Jüri. Evet. Suçlu mu değil mi diyor. Hmm. Şimdi o zaman şeye attığımız zaman, baktığımız zaman o mahkemeler pozisyonunda adam hapishaneye kim atıyor? Jüri atıyor. Jüri. Hmm. Onlar şahit yani oluyorlar. O suçlu diyor, tamam mı? Onun suçluna şahit olmuş oluyorlar. Yani onlar onu belgeliyor, araştırıyorlar, şey yapıyorlar. Hmm. Onu burada da şey yapıyor. İşte insanı hani cehenneme atacak olan iki şey. Birincisi içerisindeki o kötü dürtü, iblis evet. dediğimiz şey, ona karşı uyanık olması. Ona karşı uyanık olmazsa hafızalar hiç oradan buradan şahit, jüri vesaire aramaya gerek yok. Hepsi ileride bunlar hep böyle şey yapacağız. Çok konuyla ilgili ayetler var. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları şey yapacak, dinleri, şahitlik hepsi. Edecek. Tamam mı? Ayakları, elleri konuşacak falan. Yani şimdi bu ayetler gelecek. Demek ki bunların jüriliğinde, bunların tanıklığında şoförünün de azizliği yüzünden ya. İnsanlar cehenneme gidiyor. Ama hangi insanlar? Şimdi bunu tekrar uyaracağız. Ayetteki metne çok uygun insan şeyleri tespit evet. edeceğiz. Evet. O insanlar her insan değil. Ne diyor şimdi Cenab-ı Hak orijinalinde? İnatçı. Kafir. Tamam mı bak? Kafir. Hayrı alabildiğini engelleyen, kendine haksızlık eden, şirk koşan, tamam mı? Şüpheci olan o kişileri. Tamam. Madde madde tekrar edelim. Evet, inatçı. Bu müşriklerin, kafirlerin hani ne diyoruz? Bile bile küfreden diyoruz. Öyle mi? Kafir evet. bile bile örten diyoruz. Ve hayrı engelleyen. Birden ne vardı biliyor hayrı musunuz? Engelleyen. Şimdi bu kafirler, şimdi kafir oldu diye şimdi şöyle bir olay yok. Şimdi herkes normal olarak, potansiyel olarak kafir olsa, potansiyel olarak inatçı olsa, tamam mı? Evet. Potansiyel olarak müşrik olsa önemli değil. Başkalarını da hani bu işe bulaştırmaya kalkmak eylem içinde. Hmm. Tabii şimdi onlar ne diyor? Hani Maun suresinde, bak burada veyemleunel maun diyordu orada. Evet. Onlar Müslümana, bir başkasına, garibana, maunu bile, ıvır zıvır şeyindeki basit şeyleri bile engelliyordu. Hayır, engel oluyordu. Evet. Yani kendisinin bir, çok basit diyor Cenab-ı Hak. Bir kendisi baltası olsun, keseri olsun, çekici olsun da, yani bir iğnesi ipli olsun da kendi söküğünü diksin bile istemiyorlar. O yani bir iğne iplik dikiminde, bir söküp dikiminde bile o Rablere, o ilahlara, o patronlara muhtaç olsunlar. istiyorlar ya. Evet, onu istiyorlar. İşte müşrikler bu. Müşrik yeryüzündeki, yani Allah'ın dışındaki kendilerini tanrı kabul etmiş adamlar, ötekileri de ettirtilmiş adamlar ya yani. Evet. İşte burada bunların sıfatları hep bak. Hayrı alabildiğine engelleyen, tamam mı? Hmm. Şimdi burada da bunların tek tek maddeleri var. Şimdi ben burada öz olarak şey yaptım da, şimdi bu maddeleri de burada Cenab-ı Hak bu maddeleri şöyle şey yapalım. Bir anit, çokça inatçı diyordu. Onu şey yaptık. Bir de kefar diyor. Kefar. Evet. Şimdi kefar küfür sözcüğünün mübalağa kalıbındadır. Şimdi alabildiğine inkarcı. Küfran maslarından türemiş olduğunda ise bu alabildiğine nankör. Evet. Bir din yönüyle şey, bir de nimet yönüyle. Kendine bağışlanmış onca bolluğa rağmen Allah'ın nimetlerini inkar eden, şükrünü eda etmeyen anlamına da gelir. Bir kafir, alabildiğine kafir, bir de alabildiğine nankör. Nankör olan. Şimdi menna'in lil hayr. Hayrı burada yine mübalağa kalıbı, abartı kalıbı yani. Yani maniul hayr değil, mennaul hayr diye gelmiş burada. Burada da hayır sözcüğü de, bak şimdi şöyle ifadeler var. Hayır normalde sözcük var ya, mal demek. Mal insana yararlı olduğundan hayır anlamıyla kullanılmıştır. Bu sözcük de mal, mülk ya da iman manasına gelebileceği bir her iki mana içinde de kullanılmış olabilir. Bu durumda mennaul hayr ifadesi, bak kimseye mal, mülk vermeyen, iyilik yapmayan, üstelik başkalarının yapmasını da aşırı derecede engelleyen, insanları imandan şiddetle alakoyan anlamında gelir. Ve 25. ayette de o inkar etti, inkarıyla da kalmayıp başkalarının hayrına engel olmaya çalıştı diye şimdi evet. Şey gelecek. 25. ayette de böyle ifade var. Bu sıfatın da dolayısıyla ayetin daha iyi anlaşılması da işte Maun suresinde de hani onu örnek verdim ya. Evet. Onun. Şimdi bir de muhtet sözcüğü var bu ayet. Muhtet, evet. Muhtet. O da zalim, haddi aşan demek. Mennaunil hayr ifadesiyle birlikte ele alınması durumunda, bak şimdi bunları birlikte değerlendirsek, tek tek kelime aldık da ama ayetle beraber ya, bunları beraber alırsak şu anlamlar çıkıyor. Hayır sözcüğünün mal, mülk anlamına ön plana alındığında muhtet de mallı, mülkü, sosyal yardımı çokça engelleyen, yapması gerekeni kendisi yapmadığı gibi haddi aşarak zalimleşen, tefecilik, hırsızlık gibi yollarla fakir fukarayı soyup soğana çeviren bir insan tipi demek. Evet, evet. İşte bunu cehenneme at. Diğer bir anlamıyla. Hayır sözcüğünün iman anlamı ön plana alındığı ise evet. Muhtedin imanı engelleyen, bununla yetinmeyip haddi aşarak zalimleşen, iman edenleri aşağılayan, onlara eziyet eden, öldüren, öldürdüğü gibi iman edenlerin düşmanlarına da yardım edip barındıran bir insan tipi. İki türlü anlaşılabilir. Bunu da hani şimdi hatırlarsanız bir Ashab-ı Uhdud vardı. Uhdud, evet. Suresinde değil mi evet, yani? Evet. Orada Müslümanları, müminleri yani, ateşe atan diye bir şey vardır. Evet. Şimdi bunu genellikle ortak değerlendirecek olursak, bir insanın her işinde ahlak sınırlarını yıkıp aşan, kendi çıkarları ve istekleri uğruna her şeyi yapmaya, her şeyi yıkıp geçmeye hazır olan, haram yolla mal biriktirip haram yolla harcayan, insanların haklarına el uzatıp tecavüz eden, dili bir ahlak sınırı tanımadığı gibi eli de zulüm ve eziyetten geri kalmayan, İyilik yoluna engeller çıkaran, bununla da yetinmeyip iyiliği benimseyenlere eziyet eden, iyilik için çalışanlara kötülük yapan, aşırı günahkar bir insan tipi. Evet. Yani bunlara cehenneme yolculuk, bunlara işte bunlar cehenneme gidecek. Belirgin, görünür de evet. Açık yani onların artık şeysi, evet. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın şey yaptığı bir başka ifade daha var. Bunlar da bu tip insan yani inansın insan tipiyle ilgili. O da mürip sözcüğü. Mürip. Mürip. Evet. Şimdi bu kalıptaki mürip. Birine göre yani bu sözcük Arapça'da iki tane ayrı kalıptan gelmiş olabilir. Hı. Şimdi bu hani şeyler devamlı söylüyoruz ya hani harfi illetli sözcükler harfi bazen illet. Kalıpta iki kalıp birleşir. diye. Bu kalıplardan birine göre sözcük şüpheci, şüpheyle dopdolu anlamına gelir. Bu anlama göre yukarıdaki özellikleri sayılma olan kişi aynı zamanda ahiret ve mükafat yurduna konusunda da şüphe içindedir. Dolayısıyla karşına alacağından şüpheli olduğu için kimseye yardım yapmamaktan mal vermemektedir. Hmm. Yani ahiretten şüphe duyduğu için. Evet, şüpheci. Bu durumda düşmüş, bu karaktere edinmiş, bunu kendine dediğim gibi görev edinmiş bu tip şeyleri. Şimdi kalıplardan diğerine göre ise sözcük şüpheler uyandırmak suretiyle başkalarını da şüphe içine bırakan kimse demek. Başkalarının aktif yani burada. Aktiflik hani, geçiyor burada. Ha, işte burada. Evet. Şey. Evet. Şimdi topluca bakıldığında şimdi bu ayetlerde hani bu grubunda bir de şöyle bir toparlama yapalım. Hı. Şimdi şöyle süremizin diyelim. Doldu. Evet buyurun. Topluca bakıldığında Rabbimizin bu ayetlerde insanı cehenneme götüren sıfatları sayıp bildirdiği görülmekte. Şimdi bu pasajda. Şimdi bir, hakkı inkar etmek. Hı. İki, Allah'a şükretmemek. Üç, hakka ve haklıya karşı direnmek. Dört, iyilik ve doğruluk yolunda engel olmak. 5. Kendi malından Allah'ın ve kulların hakkını vermemek. 6. Muamelelerinde haddi aşıp doğruluktan sapmak. 7. İnsanlara zulüm ve eziyet etmek. 8. Dinin temel prensiplerinden şüphe etmek. 9. Başkalarının kalbine şüphe sokmak. 10. Allah ile beraber başka birini ilahlığa ortak kılmaktır. Bu sıfatları ortaya döküldüğünde inansız insan korkup titremekte, yaptığı bu kötülükte arkadaşı ve yandaşı ile birlikte olmasından dolayı onlardan gelebilecek suçlamaları savuşturmaya çabalamakta şimdi ahirette. Evet. Ama faydasız. Şimdi tekrar edelim bu nitelikleri tekrar tekrar bu 10 şeyi. Bunlar çok önemli. Yani bunlar evet. İnsanı cehenneme götüren nitelikler. Evet. İnanç. Şimdi ileride Allah izin verse yani bu surenin devamında bir başka şeyde aynı buradaki 10 madde gibi insanı cennete götürecek hasletler de gelecek inşallah. Evet. Burada 10 vasıf. Evet. Menfi olanlar. Şimdi bu oldu şeylere hani şoförüyle azalarına hadi bu adamı atın cehenneme dendi. Ben bu kısmı isterseniz diğer programı aktaralım. Çünkü o biraz kesintiye vermemiz gerekiyor. Öyle mi? Peki. Yine aynı burada 10 vasfını 27. Ortak, ayette devam edelim. Ortak insan vasıflarını saydık. Menfi evet. Olanları. Tamam. O oradan zaman devam edelim. Öbür İnşallah. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah başka bir programda bunu devam ederiz. İnşallah. Çok Allah'a teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz.